תדבר הרבה עד שיחה בשוקיב על הבום על איתום. שחתו קאפ צ'וצ'ח ג'ושיק לקטינימית סנטה לוסיה לרפורמה, מרצח רמס פתח רבה, מרצח צעיף פרחה. ירחנה נוגח פחבן גשרה, מרקט רצ'יה צ'ובאץ' ישוחר ככיר. שחצ'ח ג'בר חכומון, שתדבר בר פישה פרצ' על הבום, פרצ' לקטינימית סנטה לוסיה לרפורמה, דיוש צ'ינטה דבשיק.